97.7 Radio, la música de tu vida. Comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Hola, buena gente. Buen día y salud. Y el día es buenísimo, el día es espléndido. Ben trobats tots en este temps de radio, así en la teua, en la 97.7, este dijous, dia 17 de març. Estem en el moment més àlgid de la setmana gran de la Festa de les Falles i, com sempre, la quadrilla, així estem per acompanyar-vos i per a raonar, per a fer tertulieta al voltant de l'actualitat de la Festa Fallera en esta edició de dijous de 7 de març de València Abierta en Falles. El chisme fallero, así está, así está el fallero, pa, pa, pa, en bona companyia, perquè així estem jugant a duo, com si estiguem en el trinquet, un oferix, un davant, un altre darrere, depèn de conforme estiguen les circumstàncies. Ben acompanyat, així està el senyor de Castellar, Leo Marín. Què passa, artista? Molt bé, com va la marxa? Hem sobreviscut, estem ja dia 17 i estem, però, escolta, però com una, com una rosa, eh? Què cutis tienes? Lo tienes perfecto. Es que sí, churri. Nos parece que no estés durmiendo casi nada, increíble. Eh? És increïble. Tu, i tu, punyetero, te'n vas a fer paelles i estàs fent paelles hasta les 3 i pico del matí i íralo, íralo. No te dic res. Lo que? I te lo digo tot. Com quedares en que, el concurs? Que arròs, Castí. Home, jo ja ho sé, el nostre favorit del programa, arròs d'Axa. Per què? Perquè és de València, sempre ho comentem, perquè està fet ahí en l'albufera. Però espera, és que no saps el millor. Què te passa? El concurs de paelles està patrocinat per l'altra marca que no és Daxa. I jo estava en el meu delantal de Daxa, en el meu paquet d'arròs Daxa. Bueno, això sigue... Però és un quinta columnista. Sí, sigue, i me digueren, no te passeges molt per ahí, que estan els de l'altra marca, estaven per allí passejant-se. O sigui, que no guanyi el primer premi. Ells estaven en el jurat. Amigo. T'han aixurat. Amigo. I no me donen el primer premi. Ver estat jo, sí que t'haver pujat en la classificació. Home, perquè... No haver claro. Quedat com Mistral Murta. No. Pobres que han quedat en... Fi, en la categoria especial de Falles. Home, era el primer any també que participaven en guany. Ahí està, no, lo de cabeza de león, cabeza de ratón o cola de león. No, ¿qué prefieres ser? I allò de lo importante es participar, y escolta'm, i... Bueno, te dic una cosa. Ser el primer any tampoc ahir està mal, no? Estava en la... en la falla de Grabador Esteve, que és on feren el concurs de paelles, i te tinc que dir que els premis se ho agarren molt a pit els falleros, Es que estaven allí en el mòbil per streaming. Un palet en la falla, és que això és el més gran. Per streaming, Leonardo. Per streaming, mm-hmm. Veient-ho en Levante Televisió. I això que te us dic, no és promoció de la nostra televisió, que per un altre costat... Que també. No, però estaven, però és que, a més, me va sorprendre perquè no sabien que jo estava en Levante Televisió i què estàs mirant? Pensava que estava escoltant la ràdio en el mòbil. I no, estava veient-lo en streaming, en Levante Televisió, els premis. Bueno, no li donaren el primer premi, la fallera major, a la falla de Gavastel, el segon premi. Se vingué plorant. Tu imagina't, segon premi, El despago, a tot un any d'esforços. Els de Mistra Mortal, la Casalla hi correria perquè ploraron els últims, no? Casalla per tots. Primer any que arribes a especial. Prou fan que estan ahí. En el Capi Casal, escolta, estàs ahí, entre els més grans i això. Efectivament. Bueno, d'entrada una felicitació, com no podia ser d'una altra manera, per als nostres amics de Cuba Literato Azorín. Han tingut un any complicat, esta falla de Russafa, que competís, com sabeu, en l'altra de Literato Azorín, en sueca, sempre per el primer i segon premi en el llumenament de carrer. I a més planten monuments, en fi, molt interessants des de fa anys. I ja venien dient, és que a veure si algun any poguerem fer, i si férem el doblete això seria un escàndol. Però mira, enguany un any difícil per a la comissió, una comissió a més que tinc el gust de conèixer prou molt bé. Vaig estar... Tens molt de carinyo, a més. Tens molt de carinyo, perquè has estat desfilant allí molts anys en la frena. Molts anys, és bona quadrilla, és molt bona gent. Fan un esforç en el tema de l'enllumenament de carrer bàrbaro. I jo m'alegro moltíssim, a més, per este monument d'un xicon jove com és Carlos Carcí, que, escolta, ha fet un monument que ja venia comentant Moisés Domínguez en Levante, que havia agradat un poc el think tank, un poc els experts que sempre manegen un poc les quinieles, venien apuntant que este monument de Carlos Carcí podia tindre oportunitat de ser primer, i escolta, ha donat la sorpresa, Bueno, jo no sé si Moisés, el dia que estigui així, parlant en la tertúlia fallera, jo crec que sí que ja va comentar que estava Cuba Literato Azorín entre la terna que hemos donat de possibles guanyadores, i ja hemos va advertir que estava fent molt bona, bueno, perquè clar, això va dir abans de que estiguera planta, després lo de sempre, n'hi ha que veure si han acabat de plantar, si no han acabat de plantar, com han acabat de plantar, en fi, i totes aquestes coses en una secció tan competitiva com és la secció especial, aquests detalls poden fer-te, pues això, marcar la diferència. Ja sabeu que el pòdium ha quedat Cuba Literato Azorín primer premi, Convent Jerusalem segon, en una gran decepció per a la comissió, que tenia idea d'emportar-se el primer premi, és un fallon realment espectacular, i tercer premi per a l'antiga de Campanar, però que, en fi, que han pegat un pas arrere, estem parlant ja de monuments, de falles realment extraordinaris. Bueno, anem a veure com tenim el calendari per al dia d'avui, com està l'agenda d'actes fallers. Ja estem en els dies grans. Sílvia Tomàs se'ns recorda. Hola, Sílvia, què tal? Bon dia. Hola, bon dia, companys. Bé, avui tenim Mascletà a les 2. Bueno, de fet, ara sí que tenim un acte. És important i el teniu propet, i és la entrega de premis. Estan passant totes les comissions a replegar el seu premi. La última serà la de Cuba Literato Azorín, com bé has dit. Hem parlat amb el president, amb Pepe Jiménez, i en quant acaben de replegar el premi, si poden, ens dedicaran uns minutets per a compartir la seva il·lusió, que realment, com estàveu dient, és un any històric per a esta comissió. Després, a les 2, Mascletà, per part de Cavaller FX, ja sabeu que ve de la saga, però esta és de les noves, de les noves generacions. Maria José Lora Zamorano, allà en Villamarchant, va crear esta pirotècnia 2004, això sí, en gent que portava ja més de 20 anys dedicant-se a això de la pirotècnia. I bé, ens diuen, hem parlat amb ells, que atenció a l'inici i al final de la Mascletà, perquè van a sorprendre, van a oferir algo novedós, diuen, tant al principi com al final de la Mascletà d'avui. Estarem molt pendents de com arrenca i com finalitza la la mascleta d'avui. Ja són les mascletades dels dies realment potents i Cavaller FX, pues, en fi, no defrauda mai. Però tenim, bueno, pues, altre acte fonamental i molt esperat, la primera jornada de l'ofrena de flors a la Mare de Déu des de Sant Parat, Sílvia. Sí, evidentment és un dels actes més volguts per els fallers i avui a partir de les 3:30 començarà. Seran els sectors de Malvarrosa Cabanyal, el Girós, Poblats del Sur, Quatre Carreres, Pla del Remei, Benimàmet, Burjassot, Beniferri, Olivereta, Zaidia, El Carmen, Benicalap, Campanar, La Roqueta, Casas Regionales, Juntas Locales, la Falla Asensio Marqués de Solferit i la Fallera Major Infantil, que serà la que tancarà avui esta jornada de l'ofrena, primera jornada intensa, i després es donarà pas a partir de la una al castell de focs d'artifici al passeig de l'Alameda, càrrec avui de la pirotècnia Hermanos Caballer. Molt bé, un mantell, el de la Mare de Déu enguany, que s'ha tornat al, bueno, pues al secretisme, després de uns anys en els que se li encomanava a José de Santa Eulàlia i a la seva dona Marisol Burgos fer el disseny, i se feia una presentació i tot el món el coneixia i explicaven també, bueno, un poc la idea central o nuclear a la qual, bueno, s'havien agarrat per a fer la inspiració. En este cas, Sílvia, bueno, de nou ha tornat la tradició, són els vestidors els que s'encarreguen del, bueno, de dissenyar el mantell, i això vol dir que, bueno, que anirem veient-lo conforme vaig a fent-se, però que no coneixem el disseny. Algun detallet s'ha filtrat, però molt poqueta cosa, eh? Mm. Sí, sí, s'ha filtrat molt poqueta cosa. De fet, com estaves comentant, i apareix avui a Levante el Mercantil Valenciano, són els propis vestidors els que guardaran este secret. Això sí, s'ha filtrat que n'hi hauran moltes flors blanques, un poquet de roig i un poquet de groc. Mm-hmm. Un poquetet de groc, però predominarà el blanc. L'altre dia parlant precisament amb la bona gent de Mercaflor, en Mercavalència, ens diuen que efectivament hi havia uns toquets de color, de groc, també ens apuntaren, deu ser poqueta cosa, i també el que se coneix és que hi ha algun homenatge, algun guinyo també a Sant Vicent Ferrer. Ja veurem com és que ho han resolt també el disseny del manto, que torna a ser, en fi, secret a altra volta després d'uns anys de que el coneixíem. Perfecte, Sílvia, alguna coseta més en l'agenda fallera per al dia d'avui? Res més, a disfrutar-la. Perfecte, molt bé, moltes gràcies, Sílvia. Adeu. Bon, ja tenim migdia i 14, en efecte, així en la plaça de l'Ajuntament, on estem precisament gràcies al treball tècnic del mestre David García, oferim-vos este programa especial en l'Ateneu Mercantil de València. En front de la nostra finestra precisament estan les comissions desfilant en un moment alegre i bonico. És un moment de festa en el que les comissions venen acompanyades de les seues bandes de música, venen tots engalanats i molt contents a replegar els seus palets així en la plaça de l'Ajuntament per endur-se'ls a les comissions. Que això, digues, Leonardo. Això de que estiga en secret, lo del man de la Mare de Déu, que és una alegria, sobretot perquè tenim que has començat a retransmitir l'ofrena a les 3:30 de la vesprà, perquè no tens datos. No saps què dir. Efectivament, no tens datos, perquè antes sí que era, pues mira, és un disseny, que fa una alegoria, que tal, que no sé quantos, que porta no sé quants flors de color tal, això, i esos datos ja. No, de moment sorpresa. En els primers moments de la retransmissió diré, claro, quin enigma, anirem desvellant-lo conforme poquet a poquet. En les pròximes 20 hores. Els clavells i clavellons. I ja el DNU, entonces ja el DNU ja contem com és el manto. Home, i el 18 ja mitjan vesprà ja s'ha vist tot el tema, no? Jo trobo que ja quedaran detallers i això. O sea, a tu t'agradava, a mi certament me pareixia un dia bonico quan des de Junta i en companyia de Josete i companyia, o del mestre Llorca, claro, que ho ha fet també molts anys, i Marisol, diuen, che, pues mira, este és el mantell de la Mare de Déu, mira, mos hem inspirat en això i allò. Pues no sé per què se fa això en secret, bueno, vaig a vostè saber. En fi, coses. Que els ho pregunten a la Falla Mistral, que potser ells ho saben. Bueno, Falla Mistral. Pues enviem un abrazo, un abraç a la Falla Mistral Multa. Bueno, anem a fer una paradeta menudeta, perquè ja sabeu que estem així en este programa especial de la mà del arròs que ens agrada, l'arròs nostre, de l'arròs de València, arròs d'Axa, i de l'única cervesa, que és la cervesa de les Falles, que se fabrica, la cervesa de marca, vostè sabia això, don Leonardo, que és l'única que se fabrica en la Comunitat Valenciana, Amstel. No és que ens agradi Amstel per casualitat, o estiguem fent-nos una Amstel cervesa premium, segons la tradició de Amstel Quality. No és perquè siga patrocinador del programa, és que mos agrada, perquè portem... Que no, perdona, és patrocinador des de fa 3 dies. El dia 1, quina cervesa te traguillo així? Amstel. Si és que, a veure, som fans, no podem evitar-ho. No podem evitar-ho. Que sí, que damunt mos tira una maneta en el programa, de millor, categoria, però ja el dia 1 que no sabíem si anaven a col·laborar

i l'Atlètic Club. I venen així, se fan, es veu que un dinarot i això, i raonen un rato. No sé si vindrà algú de la directiva del València també, de l'Atlètic Club de Bilbao. I estem compartint, escolta, porta en porta. I estem en un saló que això pega un tro. Escolta, agraïm molt a l'Ateneo, les facilitats que ens ha donat per a este programa de ràdio que venim fent des del dia 1. I hem assentat, dic, a esta taula una xicota molt templà, filla de llauraor i bordadora. Ella és Fanny Grande i és escritora, és una lletra ferida i un amant de les falles. Què tal? Com estàs, Fanny Grande? Com estàs, artista? Estic feliç. Que bé, no? Estic molt feliç, la veritat, d'haver tornat a la ficció d'esta manera tan entranyable. No és la primera volta que parlem amb Fanny, que segur que coneixeu les seues correries, tant en paper com en internet, i les seues aventures femurianes, i també en la versió valenciana, la filla del llauraor, però és que ara, de veres, que has donat en el clau. Sí. Has fet una joieta que se diu en part fallera major infantil, que està donant-te, ens comentaves, moltíssimes alegries, no? Estava comentant abans que el que me té boca badada és que la gent parla d'en part com si existira. Això és que ha calat el personatge, sí, no? Sí, exacte. Ha calat el personatge i després hem tingut l'encert grandíssim de Ramon Pla, de l'il·lustrador, que ha agafat realment l'esperit d'en part i l'ha dibuixat. I jo li ho vaig dir a ell, i ho vaig dir també en la presentació a Jordana, que va vindre a la Fallera Major Infantil de València a la presentació i va llegir una escena, i vaig tindre ocasió de dir-li a Ramon, perquè no el coneixia personalment, li vaig dir, jo vaig plorar quan vaig veure el dibuix, perquè dic, és en part. O sigui, jo vaig reconèixer el que jo havia creat, perquè al llibre hi ha personatges reals, que són, després ho explicarem, no? Però en part no és una xiqueta real, jo me l'he inventat. A més, jo no tinc fills i m'agrada explicar que són trossets dels fills dels meus amics, de Pau, de Cristina, de Maria, d'eixes xiquetes que jo conec molt bé, no? I que m'han anat nodrint dels seus caràcters. Aleshores, he fet una xiqueta molt completa perquè té pinzelladetes de totes aquestes xiquetes, però que la gent parle com si existira, que ja tinga ties virtual en Twitter i en Facebook, és algo extraordinari. Se li nota en la mirada, com dia aquell, que està enamorada. Bueno, enamorada d'en part que enamora, sí. I del món que has generat al voltant d'esta criatura. Ha editat Bromera amb molt de gust en esta col·le de Micalet Teatre, i és que tinc per a mi que ha sigut un gran encert. Jo no conec tampoc a este xicón pla, dit així Ramon, però té una gràcia per a dibuixar tendresa, que és fantàstica. És que arreplega molt bé l'esperit de la xiqueta, perquè en part és una antiheroïna, no? És una xicona que és molt groseta, sempre té gana, és d'una família molt humil, i després el que ha destacat també una altra professora de secundària, que va fer una entrada en Facebook dient 15 raons per les quals llegir el llibre, que era una heroïna de carn i os, que feia una estratègia intel·ligent i que aconseguia un objectiu que no era una vareta màgica, sinó mitjançant un esforç, un pla intel·ligent i amb una base de solidaritat en les amigues, en la comissió de la falla també, i en la seva veïna, la tia Consuelo, que és la seva mentora. I això fa que això siga molt traslladable per a qualsevol altre objectiu que un xiquet de 10, 11, 12 anys vulgui aconseguir, perquè no és m'espere i somie i que se m'acomplisca, no, és de manera activa i amb uns valors molt importants com és la solidaritat, la confiança, la sinceritat, l'amistat, aconseguir un objectiu molt noble, no? Com és, en este cas, d'en part, ser fallera major infantil, que abans de començar la història ella no podia. A casa no li deixen perquè el pare és llaurador, la collita de taronja no va molt bé aquest any, la mare no té tampoc molta feina, i clar, els pares ja els agradaria que la filla fora fallera major infantil, però no pot ser. Lo de que son pare és llaurador i sa mare brodadora, i això me sona, molt bon treball el que ha fet Ramon Pla, però mirem que hi ha il·lustracions al llarg del llibre, però que és una obreta de teatre. És una obreta de teatre que, a més, després es parlaràs, perquè dones moltes suggerències després de poder-la posar en solfa, inclús en un col·le o a nivell professional o amateur. És a dir, recomanable per a quin perfil d'edat? Ara mateix que estiguin escoltant. Nos veig un xiquet, una xiqueta de quants anys, sí que molaria que llegiran part. Diu a partir de 8-9 anys. Però jo, que estic anant per les llibreries i estic fent activitats ja des de fa 2 setmanes, els llibreters m'estan dient que van gent de 40, de 50 i de 60 anys que no tenen xiquets sinó que el compren per a ells, perquè és una història que està quallant molt en tots els públics. Això és una sorpresa per a mi fantàstica. Això és un regal per a algú que ha escrit un llibre pensant també en la gent que li agradaria retrobar-se també en unes falles més solidàries, més combatives, més crítiques i més humanes també, no? Perquè està dirigit als xiquets, però també és molt important com li expliquem les falles i les tradicions als xiquets, no? Que no estiga tot posat en el traje, en la indumentària, en... que és important també, perquè és la part, aquesta part és important, és el que fa també aquesta, diguem, aquesta solemnitat de l'acte, no? Però sàpiguen que la falla és un treball en equip. I als xiquets, que n'hi ha milers de fallers i falleretes, explicar-los també les falles des de la solidaritat, des del treball en equip, des d'aquesta compassió en el bon sentit de la paraula, no? De compadeir-se d'una persona que no pot ser fallera major perquè no... Bueno, el pla que fa en part és gràcies a les amigues. És gràcies també a la seva tia Consuelo, que li ajuda a fer rotlles de Sant Blai. És gràcies a que el president de la falla, que hi ha una altra candidata amb molts diners, doncs al final fan ahí una mena de conjunció per a que ella ho aconseguisca. I això, la sorpresa és que això li està interessant a públic que no és infantil. I després, com que, bueno, sabeu, jo treballo molt l'animació lectora, el que està eixint molt bé i que jo estic aconsellant és que el llisquen els majors amb els xiquets i que s'inventen les veuetes dels personatges, perquè se pot llegir com un conte dialogat perfectament. Després, el que tu has dit, Bromer ha fet un treball meravellós, perquè hi ha unes propostes didàctiques al principi i propostes escèniques al final, i el llibre està molt pensat, perquè jo me vaig esforçar molt en que, si se representa teatralment, tinguin cabuda tots els xiquets de l'aula o del casal o d'un grup. Fins i tot està molt pensat per a aquests xiquets que tinguin capacitats diferents de qualsevol tipus, que no puguen parlar o que no puguen, però poden col·laborar, perquè hi ha personatges que ni parlen però poden ballar o poden passar les pàgines del decorat, poden formar part d'una obra de teatre. I tots sabem que gràcies al teatre els xiquets poden desenvolupar també molts altres valors. Està molt pensat el llibre, molt, molt, molt pensat, i no saps lo feliç que vaig ser en agost quan el vaig escriure. I jo crec que això també ho recull el llibre, no? El meu retrobament en un públic, en una ficció que m'estime molt i que ho gaudi molt, molt, molt, molt. Sí, perquè te llegim molt en contacte amb els teus mossos de realitat, la teua visió lúcida, particular, passat per el teu filtre, però que tornes a la ficció i ho fas de manera pensant en els més nanos. I el toc femurià de reivindicació. I el toc femurià també, això no fa faltar, de reivindicació, de reconeixement, de respecte. I també m'agrada, no, que me parles de la falla com aquest espai de tradició, també d'identitat, de trobada, de compartir, de trobada, de família, de poble. La falla vertebra molt, les falles en València vertebren molt la societat. Sí. I és un valor que s'ha de tenir en compte a l'hora de moltes coses i de moltes accions. I a l'hora de... Bueno, jo l'altre dia, en una entrevista que me va fer Arantxa per a Los Ojos de Hipatia, vaig dir que la cultura és l'única eixida a la crisi. La cultura no cal que sigues acadèmic, no? La cultura ben entesa, no? La cultura de la lectura, per exemple, no? La lectura, una forma d'arribar a la cultura és la lectura. Per a mi, que me diguin els xiquets que han llegit el llibre, que és divertit, no, han d'ampliar València per a que capiga jo, no? I ahir, per exemple, vingué una xicona que estava embarassada i li vaig dedicar a la seva futura filla, a Júlia, que li envia una besadeta des d'ací. I van parlar perquè sa mare va faltar i no coneix a les seues netes. I jo li vaig dir, això és un homenatge al meu pare, que també va faltar, que és el iaio d'Empar. I Empar té un diari i cada nit li escriu al seu iaio: benvolgut iaio Vicent, vull això, o no me deixen ser fallera, però no me vull que encabotar, perquè quan tu me deies que no fora cabuda, vull dir, la xiqueta té una relació amb el iaio que ja no està, però és una forma de fer un homenatge també a aquests iaios que tan fonamentals són en la construcció dels xiquets quan són xicotets, no? Perquè els iaios són transmissors dels valors, i quan no estan deixen un buit considerable a les famílies. Doncs és una manera també de tindre-los, no? I si emparen un diari i el té present cada dia, doncs pot ser molts xiquets s'animen, no?, a escriure-los als iaios i a les iaies que tants xocolates i tants berenars els han fet. Aies i aios, les iaies, la família, la transmissió de valors, també la festa és transmissió de valors. Per cert, te'n vas a veure una bona amiga, Mònica Antequera, sí, a la seva falla, i quan sí, diguem la seva falla en estricto senso, no? Perquè l'ha fet ella, una antiga companya també de Radio Televisió Valenciana, que... Ha fet un llibre dedicat a la lectura... S'ha reinventat en el tema, també. I anem a fer oficialment l'entrega d'un exemplar d'Empar Fallera Major Infantil per als llibres que, insistisc, aquests llibres no van a cremar-se. Uh-huh. Es donaran a una organització de, crec que és Pell de Mariposa, que és una malaltia rara, i bueno, Mònica els donarà per a que llegisquen. I només si em permets un segon, animar, perquè enguany volen que les falles siguin patrimoni immaterial de la humanitat, i per favor que tots utilitzen el hashtag Falles UNESCO o Falles 2017, en qualsevol tuit que facin, que facin esta acció, que és per a tots nosaltres, perquè si les falles, si aconseguin que siguin patrimoni immaterial, això és molt important també per a tots, i les xarxes tenen aquest poder, no? I si aconseguim que, imagineu-vos que València siga durant 2 dies trending topic mundial en falles UNESCO, doncs jo crec que la UNESCO dirà, que estos valencians, a banda de paelles, fan coses molt bé. I que va, demostrarem efectivament que units també, els valencians, sí, clar que sí, històricament ho hem fet, poden fer coses importants. I també està precisament, mira, me ve el pèl, perquè precisament, mira, la meva cervesa, la Amstel, col·labora precisament en este reconeixement per part de la UNESCO de Patrimoni Material de la Humanitat. Es diu, la Sorolla Store està ahí en marxa, fem Sorolla, hagamos ruidos, el hashtag, no? Sí, a més, per a la UNESCO. Efectivament, a partir de demà, anem a tindre ací a un dels responsables de Amstel en el programa, i precisament demà de 12 a 1, tenen preparar una ben grossa en el sentit que estava parlant. Per a ser trending topic, no, en xarxes socials. Els que utilitzen les xarxes per una bona causa, i bueno, i convidar a la gent a que gaudisca aquestes falles, que són unes festes que, on tots tenim el nostre lloc, i bé, que és que no puguen dormir, que esperen un poquitiu que passa enseguida. Són quatre dies. UNESCO tirant allà en València, a banda d'haver arròs d'Axa, que és la denominació d'origen València, claro. I fer la cervesa valenciana Amstel, diu, també fan falles. Tenen una festa, Simó, una festa fantàstica. Animeu a la gent a que isca dels grans monuments i que vaig als barris a veure les falles, perquè hi ha falles de barri fantàstiques. I enguany que s'ha fet la secció especial experimental en infantils, que vagin a veure-les. Hi ha joietes que han d'anar als barris també, que de veres que les comissions ho fan en moltíssima il·lusió, i hi ha cada monument que dius, ui, això com està en Torrefiel, que ningú m'ho havia dit, o està allà al final en la punta, que hi ha una falla fantàstica. Bueno, pues arrepleguem també aquesta recomanació. Gràcies per el regal, en part, Fallera Major Infantil, Fanny Grande, en dibuixos molt tendres de Ramon Pla en establiments del RAM. Que vaja molt bé, a veure quan la podem veure en un teatre també. Seria bonica. Això seria fantàstic. Això seria bonico. Gràcies, segur Fanny Grande. Sí. Gràcies a vosaltres sempre pel recolzament a tot el que faig. Un beset. Moltíssimes gràcies. Ja és migdia i 34, primer dia de l'ofrena a la nostra Mare de Déu des de Sant Parat. Anem a parlar d'indumentària valenciana. Clar que sí, en dos grans de la indumentària valenciana que ja els tenim així assentats en el Rogle de València, abierta en falles, però fem una paradeta i ara tornem. Y ahora vamos a hablarte de ellos, de los amigos de Luna y Una, estupendos, una tienda diferente que tiene todo tipo de vestidos de fiesta. Hoy nos cuentan en su muro de Facebook que siguen recibiendo novedades. La propuesta de hoy, un vestido sencillo, súper elegante, que han recibido en color gris y en turquesa, y es perfecto para madrinas, para mamis de novias, para comuniones, para ceremonias. Puede llevar chaqueta o también levita, y lo tienen desde la talla 38 a la 60, y además hay posibilidad también de tenerlo en las tallas 62 y 64, así que tú no te preocupes de nada, porque los amigos de Luna y Una, bueno, te van a aconsejar súper bien para que encuentres el vestido que mejor se adapte a ti, al evento que tengas, a tu talla y, por supuesto, y lo más importante, a tus gustos, porque te tienes que sentir bien, y en eso son expertos los amigos de Luna y Una. Apunta, Avenida Ausias Marc, número 14 de Alboraya, una tienda diferente. La leishmaniosis hace enfermar al 20% de los perros, pueden estar afectados y no manifestar síntomas. Para controlar esta enfermedad, que puede ser mortal, además de los collares antimosquitos, pipetas y vacunas, es clave hacer analíticas para un diagnóstico precoz. La prevención puede salvar la vida de tu mascota. Si quieres protegerla, pregunta a tu veterinario. Es un mensaje del Colegio de Veterinarios de Valencia. Dale

Sí, la de la que se fa en la Comunitat Valenciana, l'única que se fa en la terra, cerveses de marca, se fan cerveses artesanes molt bones en la Comunitat Valenciana, però cervesa de marca, dices de les grans, la que se fa en la terra, quina és? Amstel. Per què estan les falles? Pues perquè és valenciana. Patrocinadora de màsters Mascletà, és per exemple en guany. Està patrocinant les Mascletà. La primera fora de calendari de Vicent Cavaller, com va ser això? Bueno, això va ser això, quitar sentiu, que diu una gent granà. Això és una cosa bàrbara. Diu, com buena... No, clar, que bien se... Bueno, clar, ahí està la cosa, que este personal guanyen diners, perquè Amstel guanyen diners. Que la cosa conforme sigue, perquè són empreses grans i guanyen diners, però després retornen a la societat, claro. I la societat quina és? Pues també estar en les falles i tirar una maneta. Que... Escolta, què convidats de luxe que tenim? Sí, Leonardo, per a parlar d'indumentària valenciana. Han mantingut quina parella, el nivell molt alt en estos 17 dies, portem ja 12 dies. El nivell molt alt i avui pues, no podia ser menys, per favor. I tant que sí. Parlem d'indumentària valenciana en este primer dia de l'ofrena a la Mare de Déu des de Sant Parat, en companyia d'Anna Jiménez, en J de Jiménez, de Artesania Viana. Com estàs, Anna? Estupenda, Peladilla. Estoy encantada de estar aquí con vosotros. Yo pensaba que los indumentaristas estos días estáis cogidos de la lámpara ya del estrés, muertos en la bañera, sin dormir. Ahora. Bueno, pues la verdad es que nosotros terminamos ayer. Claro. Y sí que estábamos ya que ya no podíamos más. Un pincel, una rosa, dona. No es per casualidad que el programa que fem sempre, la tertúlia indumentaria, fem sempre el dia 17, tots els anys. Per què? Perquè és quan ells ja, per fi, han entregat tota la vestimenta. Un altre mestre, que és Enrique Marzal. Com estàs, amic? Bon dia. Pues així amb vosaltres, un ratet a xerrar. Tampoc se nota res, que no has dormit. Clar que no. Anit a la una i pico i avui encara he tingut que entregar roba. Imagina't. A última hora encara hi ha presses i corregudes, Enrique. A última hora. Bueno, però n'hi ha que complir en la clientela, que per això te aguanta tot l'any. Ja te manté tot l'any. Que no és que l'entreguen tard ells, és que li la duen molt tard pa que les basques. O sea que... Les comandes la setmana nada más, porque tenía que dir-li el traje l'any passat, ja el tenia que dur. Pues demà, la setmana que ve, el mes que ve... Fa una setmana li duc el traje. No, des de l'any passat ho sabia. Bueno, fa un mes. Però té igual, après se correguenta. Això es fa patir. Se ha solucionat, que és l'important. Sí. Estàvem comentant i raonant a micròfon tancat un tema per començar. Ja, no, jo, sabeu que jo soc tombolero i m'agrada la polèmica. Ja. I això. El corrillo. I n'hi ha una miqueta de corrillo i de xisme fallero en el tema dels moños i del pentinat de les... Bueno, en este cas, de la Cort d'Honor de València. Que si un moño, que si tres moños, que si la rodeta més pa que sí, que si la peineta més pa que dalt. Com ho vegeu vosaltres? Quina impressió teniu? A ver, yo, mi opinión particular, a mí me parece que la valenciana se identifica por los tres moños. Eso es lo que yo opino. Luego, opiniones de cada uno. Yo creo que favorece mucho más. Creo que tiene que ir coordinado el pelo con el traje. Con el tipo de tela que lleves, el tipo de corpiño, el vuelo que lleves. No es lo mismo, para mí, el traje de fallera con un traje a la antigua. Yo lo diferenciaría así. Ahora, espera un poquito, contéstame una cosa. A ver, dime. ¿Qué es el traje de fallera? Porque no existe. ¿Y qué es el traje de la antigua? Porque antes decían el traje del siglo XVIII. Y ahora ya como les pillamos el rabo a todos los que decían el siglo XVIII, que decíamos que eso era es una moda, y yo soy de los que lo digo, que es verdad, ahora dicen no. Vamos a la antigua, así no discuten con nadie, es muy normal. Para mí el traje de fallera es lo que llevan hoy en día las valencianas con unas telas que antiguamente ese tipo de tela no existía. Ese tipo de delantales no existían. Será el traje de valenciana, no el traje de fallera. Bueno, para mí valenciana es todo. Quiero decirte, a ver, vestirse de valenciana... Para que representan a las fallas Josefina. O sea, son un traje regional... que lo gastan las mujeres en las fiestas josefinas para representar, porque en el antes de las 36 eran reinas falleras y no vestían de valenciana. Mira, yo por ejemplo, bueno, pero a ver, los moños, por favor. A ver, moños, centremos el debate. Para que la gente nos entienda, está el siglo XVIII y luego está el traje de fallera. No, que, siglo que XVIII otros, no hay nada. Que ahora no existe, perdona. Porque le llaman de la antigua. Pero bueno, no, para que nos entienda la gente, el de manga larga, el de manga larga, el corpiño, en fin, ese es uno. Y en ese es en el que no dejan ahora, o la corte no está llevando, la corte de honor de la fallera mayor de Valencia, cuando lleva su traje oficial, no les dejan que lleve los dos rodetes a los lados. pues en la ofrenda que no lleven los rodetes, perdona, Ana. No pasa nada. Porque van con el cuerpo, según ellos, del siglo XVIII. ¿Ya está? ¿Más claro agua? Muy bien, eso es lo que estamos debatiendo. ¿Nos ya parece está. Bien o nos lo parece llevan mal? Llevan mal. Yo creo que deben de ir con los tres moños. Yo soy partidaria y defiendo los tres moños, por lo que estaba diciendo antes, porque el traje va coordinado, el tipo de tejido que lleva, el tipo de aderezo que lleva, el vuelo que lleva el traje. Es que eso no es un traje pues para bailar, por ejemplo, no, que ahí no pueden ir perfectamente no con un moño. ¿Tú crees que las chicas de la corte que se les ha impuesto esta norma estarán contentas de lo que está pasando o no estarán contentas con lo que está pasando? Me consta que no. De hecho, en la exaltación las dejaron ir con los tres moños porque estaban todas en desacuerdo, no se ven favorecidas, es como si estuvieran inacabadas. Estamos rompiendo una tradición, estamos con tanto que tenemos de la UNESCO y que tenemos que protegerlo y tal, estamos haciendo algo que no deberíamos estar haciendo, porque os pongo un caso muy y perdonadme que siempre hable de mi familia, pero ayer mi sobrina de 12 años iba vestida de valenciana y le dije, uy, ¿dónde vas peinada? Y dice, es que las chicas de la corte con este traje solamente llevan el topo detrás. No, bueno, eso es un mal asesoramiento. Vamos a pero no, pero es lo que ven. Mirar, vamos a ver. No hemos hablado siempre que escaparate. Claro, no hemos dicho que marcan moda. Claro, si van muy cortas, pues entonces el año que viene se lleva corto. Bueno, si llevan yo quiero el traje el mismo color que llevaba la fallera mayor de Valencia del año. Crean una moda, crean una tendencia. Pero es que un traje regional nunca es una moda. Pueden tener una variación, pero moda no, porque entonces si es una moda, vámonos al siglo XIV, que existían las trusas. Que ahí tiene, además, el mejor que Gandía, no te lo puedo decir. En el siglo XIV, el único que estaba vivo en esta mesa era Chimo, que es el más mayor. Perdona, no hace falta estar vivo. Es leer un poco y saber y documentarse. Y el duque Francesc de Borja. El duque de Borja. Estábamos los dos, íbamos allí en el palacio y vivíamos los dos. Y llevaban esa ropa en Valencia. Pero no era de Valencia. Era una moda que en ese momento se llevaba. Nadie en Fallas, ningún hombre. Yo he venido hoy muy discutidor. Discutido, yo te iré contestando. Yo creo que hay moda en el traje valenciana, porque lo hemos llevado alto, corto, que se vea la media, que no se vea la media. ¿Queréis que os diga por qué se acortó el traje de valenciana? A ver. ¿Os acordáis de Amparo Rodrigo? Miss España. El otro día que hablas, ¿no? No, hombre, te hablo, pues, ¿qué te diré yo? Pues de hace lo menos 50 años. Antes de Amparo Muñoz. Es que nosotros de Amparo Muñoz adelante no nos acordamos. Bueno, pues esta chica tenía unas piernas preciosas. Y el señor Martín Belda les hizo hacer un Valencia por encima de la rodilla. Fue en el año 50 y algo, 57 o cosas así, o 58, después de la riada. No. ¿Eh? ¿Y qué pasó? De que como vieron que la Miss España iba corta, acortaron todos los trajes. Entonces hay modas. Entonces no es moda. Bueno, pues tendencia, llámale como quieras. Claro. Porque, Ana, vamos a ver, yo, delantales, se han llevado más cortos, se llevan más largos, con un dibujo, con otro dibujo. La evolución de las manteletas, que la conozco un poquito yo desde hace 30 años que estoy en este tema, sí que es cierto que el delantal, la tendencia ha sido hacerse más grande y la pañoleta más pequeña. Antiguamente llevábamos una pañoleta doble, cuadrada, era un cuadrante, se doblaba por la mitad y entonces, de hecho, es que la función de la pañoleta es taparse del frío, tapar un poco cubrir el escote. Los senos. Exacto. Y sí que ahí ha habido una evolución totalmente la contraria. La mantilla, que se llevaba casi arrastrando. Claro. Y ahora se ha llevado así, yo lo he visto. La mantilla es española. La mantilla no es valenciana. Si se pone una mantilla valenciana, tienen los ternos. Que yo hice una exposición hace 4 días en la Ciutat Vella y la gente llegaba y hacía: Marzal, ¿eso qué es? Señor, gente mayor. Y yo les tenía que explicar lo que era un terno con cuadrante para ponérselo en la peineta. Lo que hoy en día venden de media luna, que es de encaje y es bordada y todo esto, y lo siento porque yo le compro a ella, de todo esto, y lo vendo también. Eso no es valenciano. Nosotros tenemos la media luna del siglo XIV, que lo pueden averiguar, y verán como la mujer llevaba una media luna, pero no, y con un cuadrante ahí para poderse poner. Pero estamos hablando, ¿qué entonces es lo que lleva a tu madre? Es lo que se le ha hecho a tu madre de una mantilla antigua. Bueno, pero claro. De todas formas, la mantilla también era una pieza que antiguamente se utilizaba para taparse también. Mujer, claro, como que la mantilla no iba suelta. Del frío detrás. También, por no, eso eran iba... piezas muy grandes y con tejidos mucho más gruesos. Y a lo mejor estamos rompiendo un poco la tradición o no vamos como deberíamos de ir según los estudios y según lo que iban. Pero yo le podemos llamar tendencia, le podemos llamar moda, le podemos llamar, pero el traje de valenciana, a ver, yo creo que ha ido evolucionando y esa evolución pues se van llevando, pues eso digo, las modas son los colores que se llevan. Eso sí, antes... eso son modas, eso son colores, vale, pero el traje en sí regional, el sí regional es el que es, el que tenemos, porque desde el 1909 cuando se hizo la exposición regional, sí, de Valencia, ahí se presentaron ya 15 señoritas vestidas con el traje típico regional valenciano. No llevaban un siglo XVIII ni llevaban nada de todo eso. Y no es porque no se hubiera averiguado entonces todas las tendencias. De ahí hay quien se presenta con una coteta, con un jubón, es un jubón sin mangas, con blusa, y dicen que van del siglo XVIII. Mentira. Van vestidas a principios del 15. ¿Por qué? Porque es cuando la mujer se quitó lo que es el sayón y se hizo justillo con falda. Enrique Marzal, o sea, lo pones que... de portero en San Vicente o en la calle La Paz y no entra ni una fallera a llevar las flores a la Virgen de los Desamparados. Hombre, ni sí, una, no, atiéndeme, ni una. Atiéndeme. Tú, fuera. Bueno, tú, pero fuera. No, Ana, vamos a ver, el rigor histórico, yo creo que está bien, ¿no?, que se investigue en el libro y eso, pero que de alguna manera también converjamos en un traje de valenciana, claro, que esté asumido por todos. Pero además también algo que favorezca. Yo creo que la mujer quiere estar guapa. Claro. Y cuando tú te cambias de traje, porque la que es fallera de toda la vida, casi todos los años le gusta hacerse algo, si puede. Un toquecito. Un toquecito. Okay. Si no se cambia la peineta, se cambia el aderezo, y si no el traje, y si no el cuerpo. Entonces, queremos ir guapas, que nos favorezca, que nos digan qué guapa estás. Y qué bonito es el corpiño, por lo cual tela, eso, claro, tiene una evolución que es esto que estamos hablando, colores, tejidos con metales, manteletas cargadas de trabajo, y cada año, de hecho, vamos cambiándolo. Nosotros, por ejemplo, hacemos una colección nueva cada año, mantenemos algún diseño que ha gustado mucho, pero todos los años cambiamos los modelos porque nos lo pide el cliente, no porque nosotros queramos. ¿La novedad este año ha sido más destacada que hayas puesto? A ver, novedad, por ejemplo, a ver, ahora es que se lleva casi todo, quiero decirte, se lleva casi todo, me refiero, hacemos metal dorado, hacemos metal plata, que el metal plata ha subido muchísimo. Bárbaro, quedas algo súper de bonito. Cobre. Hacemos manteletas trabajadas con valencíes. Está volviendo la puntilla, los encajes. Entonces, dependiendo de la tela, porque también hay diversidad de tejidos. Tenemos tapicerías, tenemos metales, o sea, damascos, sedas con muchos colores. Entonces, para cada tipo de tejido utilizamos una manteleta. Cuando el traje es un traje muy cargado, pues le pones una manteleta muy cargada. Haces un damasco, pues ya algo más lencero. Entonces, que está volviendo mucho las puntillas otra vez y los encajes. Yo me acuerdo que cuando yo empecé se llevaba bastante las puntillas y los entredoses. Hubo unos años que nadie lo quería ni ver y ahora estamos volviendo. De hecho, Alicia ha llevado en la gala fallera unas manteletas todas muy lenceras y es algo que... Alicia, la fallera mayor, sí, de Valencia. Sí, además nos lo pidió ella. Eran unas manteletas que nosotros ya teníamos del año anterior y le encantaron y las quiso llevar. Es algo que está volviendo a llevarse, por lo cual... Yo no puedo estar más de acuerdo en una frase que has dicho, y es que a las chicas que salen vestidas de valenciana solo les importa una cosa, ¿y qué es? Estar guapas. Efectivamente. Claro, claro. Porque eso me pongo un poco más de huecador de lo que se llevaba hace 20 años, o hace, porque me gusta más. Ahora, si me pongo un huecador que parezca una menina, pues no estoy guapa. No. ¿Y qué hago? Pues me lo pongo un poquito más. Y yo creo que eso viene incluso marcado por modas que no tienen nada que ver con lo tradición ni con lo valenciano, sino con lo que se ven efectivamente guapas, los tres moños. Es que me veo más guapa con los tres moños, por eso no me gusta. Pero oiga, sí, pero es que lo típico. Bueno, pero es que me veo más. Claro. Mira, acaba de decir una frase ella, que ha dicho, las tendencias es que ahora hemos sacado una novedad, plata. En el año 72 ya se sacó Sol Bacharach, ya llevó plata. Y no es una novedad, no es una que haya salido ahora. Es que Solete ya llevó un Valencia con de nada, sin nada de dibujo, nada más que el tipo brocatel. Y el pañuelo y el delantal eran de plata. y no es que hayan salido ahora, es que vuelve esas tendencias que habían antiguas, que es lo que en realidad vamos sacando de nuevo. Pero somos los que vendemos, nosotros los que vendemos, somos los que muchas veces intentamos hacer cosas que no pertenecen dentro de la indumentaria. Si hablamos de todos los sabiendos que hay... Porque tú, ¿para qué estás en tu tienda, yo en Enrique? Mi casa sí, pues si vienes tú a que te ponga un lazo aquí en el hombro, te lo pondré. Porque estamos para vender, estamos pero para vender. Vamos a ser... Claro, legales. Tú puedes recomendar, claro, que eso es lo que a lo mejor otros indumentaristas no hacen. ¿Qué es lo que no hacen? ¿Qué es lo que a mí me fastidia? Usted quiere una flor en la cabeza, yo se no la se pongo. Pongo. Ahora, que sepa que es la flor en la cabeza, pues no se lleva más en Sevilla ahí que aquí, vamos, por ejemplo. Claro. No, es verdad, el cliente no se deja, a veces, o sea, en general se deja aconsejar, ¿eh? Cuando viene un cliente a nuestra casa es porque sabe cómo trabajamos, le gusta nuestro estilo y cómo hacemos las cosas, y entonces, hazme lo que tú quieras, y eso es muy fácil. Pero siempre hay alguien que dice, no, es que yo quiero ponerme esto y quiero hacerme esto. Entonces ya depende de ti, de que tú digas, pues yo no sí te lo hago, vete a otro sitio, o... Pues oye, no, irse a otro sitio no lo mandas. O no me interesa mandas, y lo hago. No lo mandas. Bueno, pero quiero decirte que sí, ya decides sí, tú. Pero en general la gente también se deja aconsejar. Yo creo que bueno, sí. Bueno, nos quedan 3 minutitos apenas. A mí me parece que también sería interesante poner en valor el tema de la indumentaria masculina. Hombre. Estábamos recordando el otro día con unas amigas de la moda dona que también le gramó la indumentaria, que son Enrique Espirola, que la conéis, le grada molt. Estaban parlant quan en Gandía, la primera falla que va a comenzar indumentaria masculina en Torrentís y Saragüells, els impedien la Junta de Gandia, els impedien desfilar, i és que a bus van poquet a poquet anar introduint la indumentària masculina tradicional. I és de veure, és que ara podem veure autèntics models de passarel·la, com mi Leonardo, que va molt templau. Este any que se va poner su rodina, el tío. He hecho un pincel. Enrique és mi indumentarista de capçalera. Sí, el meu indumentarista de capçalera. Bueno, tota la família, jo. Ximo, te tinc que dir. Jo farà cosa d'uns 30 anys, calculé, sí, sempre que estava encara en el carrer Lusitanos. Vas fer un passe d'indumentària que el presentares tu, crec que fon... L'altre dia. Allà per el 1800. I te vas traure des de que el valencià anava en un Saragüell... Era una lliçó d'història. Una lliçó d'història. Sí, entonces ahí sí que passava tant de home com de dona la evolució de lo que es la indumentaria per els anys. Però marcant en cada època lo que se portava en realitat dins de València, no de fora de València. Xicons, moltíssimes gràcies, xicona, per la classe magistral. Hem parlat una miqueta d'indumental. Estaríem hores i hores, perquè ui, estaríem... Tindríem... Com si fora Eurovisió, podíem estar així. A mi se me ha hecho cortísimo. A mi també. Ya hemos acabado. Sí, ya qué nos pena. Ya se nos ha hecho la una. Claro, a modo de... Nos quedan 2 minutitos. Alguna reflexión que quisieras que el personal se quedara con ella, digamos. Una idea que quiero que todo el mundo que se vista con indumentaria tradicional valenciana, quiero que sepa. ¿Qué sería? Que vaya a buenos profesionales, eso va per davant, claro, eso sí. Eso por supuesto, yo creo que la gente que se vista bien, que se interese por nuestra tradición, por lo que se llevaba antiguamente, aunque luego hagamos ahí algo sí, un poquito en el medio, entre medias. Pero sobre todo, pues que, de hecho, yo creo que la gente cada vez se interesa más, los hombres cada vez vais más guapos, cada vez vais mejor vestidos, y el hombre se interesa muchísimo por la indumentaria, y además ya elige, ya no es lo que mi mujer diga, sino que ellos ya tienen su gusto. Pues moltes gràcies per acompanyar-nos, Ana Jiménez formes, i Enrique Marzal. Es que s'hagin quedat en ganes, esta vesprà tindrem Enrique Marzal i, si vol, a Ana en la retransmissió de Levante Televisió de l'Ofrena, i ahí sí que tindrem 2 o 3 horetes bueno, pa ficar... De 3:30 a 1 de la matinada. Sense parar. O sea, que si volen, si han quedat en ganes, a partir, crec que està Enric, a partir de les 7:30. De les 7:30 estan mosatos hasta les 10. Pues un plaer. I si vol, Anna també estarà. Moltes pues gràcies. Serà un plaer. Bueno, arriba la 1, temps per a la informació, així en la 97.7 ràdio, i ara de seguida continuem en la informació futbolera, que avui juguem contra l'Atlètic Club de Bilbao en això de la UEFA. En seguida tornem. Servicios informativos. La 1, buenas tardes. Abrimos con el caso Nos. Una empleada que realizó funciones de secretaria para Iñaki Urdangarín ha reconocido hoy que concertó varias reuniones entre el marido de la infanta Cristina y el entonces presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps. Esa declaración choca con lo apuntado por el cuñado del rey el pasado 2 de marzo. En aquella ocasión, Iñaki Urdangarín señaló ante el juez que solo hubo una reunión con Camps. Según el marido de la infanta, aquel encuentro se celebró en Valencia y tuvo por objeto unos Juegos Europeos que, de hecho, nunca se celebraron, pero por los que la Generalitat Valenciana pagó unos 400.000 euros. María Ángels Almazán ha declarado esta mañana que entró a trabajar en NOS Consultoría a principios del año 2005. Durante el año y medio que estuvo empleada, realizó labores administrativas, aunque pronto asumió trabajos de apoyo para Iñaki Urdangarín, entre los que estaba la gestión puntual de su agenda, según ha apuntado esta misma mañana. Cambiamos de asunto. Los equipos negociadores del PSOE y de Izquierda Unida, Unidad Popular, se reunirán esta tarde en el Congreso de los Diputados con la formación de gobierno como tema de fondo. A esa cita, prevista la 5, no acudirá en cambio Ciudadanos, pese al acuerdo de investidura que firmó con los socialistas. Izquierda Unida considera que la presencia de la formación de Albert Rivera es incompatible con un gobierno de izquierdas. El líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha señalado que el acuerdo entre el PSOE y Ciudadanos dinamitó la mesa 4 que impulsaba con socialistas, con Podemos y con Compromís. Además de la reunión de hoy, Izquierda Unida buscará también un encuentro bilateral con Podemos antes de Semana Santa. Ya en cuanto a tiempo, según la Agencia Estatal de Meteorología, hoy seguimos con una jornada marcada en principio por un descenso de las temperaturas máximas. 15 grados son los que se esperan en Valencia capital, también en Gandía. Alcanzaremos los 17 en Ontinyent y los 16 en Requena. Un día en que además seguiremos con cielos poco nubosos o despejados, aunque a medida que avance la tarde esos cielos irán cubriéndose de nubes. De hecho, no se descartan lluvias débiles y dispersas, aunque serán poco probables. La cota de nieve baja hasta los 900 metros en el norte de la comunidad, nieva por encima de los 1.300 en el sur del territorio valenciano y el viento flojo del este con intervalos moderados en el litoral. Terminamos con deportes, con fútbol, porque a esta hora comparece en rueda de prensa el técnico del Levante Unión Deportiva Rubi, una rueda de prensa previa al compromiso de este próximo fin de semana. Recuerden, el Levante se enfrenta el sábado a las 8:30 al Deportivo en A Coruña. El conjunto granota ha realizado esta mañana una sesión de entrenamiento en la ciudad deportiva de Buñol, sesión a puerta cerrada para preparar ese compromiso correspondiente a la 30ª jornada de liga en Primera División, un encuentro para el que en principio serán baja Iván López y Toño. 1:03, de momento es todo. Más información deportiva en la edición digital de Superdeporte. Más noticias aquí en Después de la Mascleta, también en la página web de Levante, el Mercantil Valenciano y el Levante Televisión. ¿Puedo comprarlo, cariño? Ay, llévatelo. ¿Y esto? Llévatelo. ¿Y...? Chico, llévatelo. ¿No ves que estamos en Milar? Ven a Milar, llévatelo todo al mejor precio y págalo en 12 meses sin intereses. Como por ejemplo, llévate una fantástica Samsung Smart TV de 43 pulgadas por solo 499 euros. No esperes más, ven a Milar y llévatelo. ¿Cuál es el mejor regalo para que tu padre flipe en colores? Tú mismo. Del 11 al 18 de marzo, acércate por la tarde a MN4 y hazte una foto personalizada para tu padre en nuestro set. Puedes ganar uno de los 4 kits de supervivencia de papás y hacer que su día sea el más especial. El Día del Padre en MN4 siempre es un buen plan. Centro Comercial y de Ocio MN4. Porque tu salud nos importa, en Health Group Elvira Claramunt eliminamos tus dolores de la cabeza a los pies con nuestro equipo de médico rehabilitador, fisio, osteópata y podólogo. Todo tipo de lesiones deportivas, dolores de espalda, postoperatorios de trauma, con la tecnología más avanzada. Calle Taquígrafo Martín número 13 de Valencia y también en Pusol. Teléfono 963-223-150. Visita tuclinicadeconfianza.com. Vuelve Ópera, la mítica sala de monólogos y espectáculos, y ahora está en Casino Cirsa Valencia. Reserva en la web del casino. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14, en Alboraya. Teléfono 962-050-058. Lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Feria Taurina de Fallas, la feria del cambio generacional. Descubre a las nuevas figuras que revolucionan el mundo del toro. López Simón, Roca Rey, Garrido o Fortes en competencia con todas las grandes figuras. No te pierdas la feria que cambiará para siempre la tauromaquia. Compra tu entrada en Taquillas Plaza en el 902 10 77 77 o en torosvalencia.com. Mucha atención porque desde el 21 de marzo en Casti, crema de precios. 25 años no se cumplen todos los años, por eso queremos obsequiar a todos nuestros clientes y amigos con las rebajas más grandes de la historia de Casti. 50, 60 y hasta un 70% en fantásticos artículos de primera calidad. Trajes confeccionados, preciosas manteletas, aderezos, tejidos de ensueño y todo lo que no cabe en esta cuña, súper rebajado para celebrar el 25 aniversario. Bordados Casti, en Picaña, Avenida Faitarar 22, viernes 18 de marzo, abierto hasta mediodía. Y solo hasta el 18 en Casti, traje de valenciana confeccionado al 50% de descuento más regalo de una manteleta y delantal. Todas las tallas. ¡Ya estoy aquí! Vive la magia de Aladdin, un musical genial en el Teatro Olimpia de Valencia a partir del 24 de marzo. No te pierdas las persecuciones por el bazar, el vuelo entre las estrellas, la magia del genio o la entrada del gran Aladdin a lomos de un gran elefante. Aladdin, un musical genial. No te quedes sin entrada. Y de repente vuelvo a la una ja de la vesprat, 7 minuts. Estem en esta programació especial, ben festera i fallera, així des de l'Ateneu Mercantil de València, en la plaça de l'Ajuntament, en el que estem, bueno, raonant de falles i de festa, com toca un dia 17 de març, dia, en fi, important, dia de replegar de premis de les comissions falleres a l'Ajuntament, i a partir de les 3 i mitja de la vesprada, l'ofrena a la Mà de Déu dels Desemparats en la seva plaça, en la seva basílica. Però també hi ha lloc, per descomptat, este dia 17 de març, per a la informació futbolera, perquè a partir de les 7 de la vesprada, és a dir, en, bueno, plena ofrena, ens va pillar este partit en una bona entrada. Pareix ser que finalment l'afició s'ha animat i si no omplirà de gom a gom Mestalla, per lo menos hi haurà una bona entrada per a veure què és el que passa i si aconseguim aquesta reamuntada i bueno, per lo menos aconseguim fer-li un parell de golets a l'Atlètic de Bilbao i passar a la següent ronda de la UEFA. Per a contar-vos l'última hora futbolera i valencianista, està per descomptat el mestre Vicente Bau, ahir als estudis de la 97.7 Ràdio. Què tal, artista? ¿Qué tal, señor Rovira? ¿Se encuentra usted, don Vicente? ¿Está con ánimo de reamuntada o qué? Pues yo le voy diciendo que he empezado la mañana regular, me voy viniendo arriba. Ya hemos empezado a tuitear reamuntada y la gente está como loca. Oiga, estamos en fiestas, estamos en fallas, es día de hacer alguna gesta, es un 1-0 nada más. Y yo a las 6 de la tarde, a las 18 horas, me pongo a Manolo Montañés, salgo folgado para hacer fuerza ahí en la 97.7 y arrimar el hombro. De momento, usted lo ha dicho bien, 40.000 personas asegura el club que ya tienen su localidad. Pero ¿sabe quién nos lo puede aclarar todo perfectamente? Dígame. Si usted le da paso al señor Carlos Bosch. Pero ¿cómo no le voy a dar paso? Yo le hago el paseillo. A don Carlos Bosch yo le pago un almuerzo. Lo que faça falta, home, per l'amor de Déu. A mi m'agrada molt la portada avui de Superdeporte. Mestalla, diu, hazte un Basilea. I ell ja sabeu que és el redactor en cap. I què en cap? Ai, com no mos veiem, ahí estava coordinat, però bien ha salido, che. Està ahí Carlos Bosch, que moratros. Què passa, artista? bona nit. Ai, bon dia. Ja s'ha almorzat o què? Pues no, no almorzat encara, però vamos, t'agarro la paraula, eh? No, però te ho dic perquè t'acabes d'alçar. Ja estàs regulat, ja estàs regulat. Jo regulat. No dius que pagaves tu l'almorzar? Mai en la vida. Te pague l'almorzar, te pague el cuchillo, el lo que vulguis, i la casalla de antes també, lo que fas. No, no, jo no, el carajillo no prenc, i casalla tampoc. Bueno, però vamos, una cervecita sí que me faig, eh? A un tu vulguis almorzar a la valenciana manera, perquè tu estàs convençut de la reamuntada també. Cacau i olives i 3-0. Què més vols saber? Què més vull saber? Home, vull saber la informació que tingueu, si tenim un 11, en fi. Ah, ja, tu vols que te diga qui xuga i qui marca gols, no? Ah, que bandido. I qui va marcar el gol, sí. Claro, ah, no, és que... Quan te poses la túnica de rapel, és que és una cosa... Però és que vols saber-ho tot, xivo, no te esprovien el 3-0. No, vull saber com estàs de sentiment. Ja sé que tu eres incombustible i irreductible, però, ostres, l'afició hem estat en el morro fluix. Diu don Vicente, bueno, comença la gent a animar-se, a creure en la remuntada. Jo te dic una cosa, serà perquè estic molt, ara, pues, un poc allunyat del tema futbolero, jo estic més en el tema de les falles i això, però és que estic en la moral baixa, tio. És que no sé si... Jo faria... No n'hi ha faria... moments futbolístics per a creure-me'l, de veritat. Home, ahir li hagués un parell de preguntes, una, la mateixa pregunta a Gaia, millor dit, la mateixa pregunta a l'entrenador, a Neville, dame argumentos futbolísticos objetivos en la medida de lo posible para que el aficionado crea en la remontada, y tots apelaven a la fe, ¿no? Perdido, tots apelaven a un dogma de fe, perquè efectivament arguments futbolístics no n'hi ha. Hombre, yo ahí parlant entre el izquierdo, el Zurdupi y Cantón, els dos convenien en que, vale, anem a veure. No seamos tan derrotistas, que el Athletic es mejor equipo que el Valencia. Sí, ahí está la clasificación, que es el torneo de la regularidad, y eso sí que no engaña, pero atenme, no es el Bayern de Múnich o el Barça. O sea, a ver, cuidado, que es perfectamente remontable. Yo pensé que el Valencia ha de hacer las cosas muy bien, y ojo, ha de tener en algún momento un punto de sorte. Adoriste que fallara alguna, que te pegas en el palo, en algún momento del partido la moneda vamos a decir cara y que ahí pasa la remontada. Pero lo que digo es que la afición parece que tenga el morro tort. Yo salía un paralelismo en Basilea, lo que es la portada de Superdeporte de Wiki, Valencia, Mestalla, mejor dicho, Mestalla, hasta un Basilea. Yo creo que todos estos sabes el día del Basilea, pues está en el morro tort, de alguna manera. Pero conforme arriba el partido y conforme pita el árbitro, yo creo que ya no lleva ninguno que no estuviera convencido, ojo, desde la fe, desde el dogma de fe y desde el valencianismo, en que el partido se va a remontar. Y yo creo que te queda pena ir en lo futbolístico, insistís, el Valencia ha de fe, les cosas molde y en algún momento tenéis que tener sol. Si no, es complicado. ¿Usted, don Vicente, cómo lo ve? ¿Por dónde ve las claves del partido? ¿Dónde pueden estar? Yo lo que veo muy importante es el ambiente que se traduzca al Mestalla. Es decir, cómo reciba la gente al equipo, cómo apoyen al equipo. El equipo, indudablemente, la liga está pues, medio muerto. Por eso no nos vamos a engañar. Ahora, esto es un partido de Caro Cruz, de toma y daca. Si la gente comulga con el equipo se puede venir arriba. Y yo creo que ya la venta de entradas nos da una señal muy grande de que el espíritu de la remontada está no solo en la gente que va a ir al campo, sino también a través de las redes sociales se está haciendo un movimiento importante. Y yo, si me permite, señor Rovira, le preguntaría a Carlos, ¿Bezo o Barragán? Bezo. Barragán se ha quedado ya oficialmente fuera de la convocatoria. Vale, es que tenía Levante y Super aquí. No hacemos más preguntas al respecto. Bueno, a ver, pero sí que podemos hacer una reflexión. Y es que ese carril derecho, en fin, pues va a ofrecer alguna que otra agua. Porque es verdad que Rubén Bezo, que cumple como centralín, pero de lateral derecho cuando ha tenido necesidad de ponerlo en Gary Neville. Hombre, yo después de ver la experiencia de... del diumenge passat, mentre estigui atento a les ordres del porter, tampoc passa res, perquè el diumenge passat a Barragán estava en altre món. Dixeu-me, ja que estem, dixeu-me que vos diga, perdó, la convocatòria, que és oficial. Sí. Porteros són Ryan i Chaume, el parapedalti no està, ojo. Defensas, Bezo, Santos, Mustafi Abdenur Gaya, ¿vale? Es casi la línea defensiva, pues se quedará Santos en la banqueta. Centrocampistas, Javi Fuego Parejo, Danilo, André Gómez, Carlos Soler, Fran Villalba, y futbolistas de ataque que actuarán en el 13 de Avant, Seguli, Piatti, Rodrigo, Santi Mina, Alcácer y Negredo. Esta es la convocatoria que ha hecho el club ya, y si me paso a contarte, que estoy mirando en directo, perdóneme, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ha de ser un descarte en cara al entrenador, que me imagino que será o Carlos Soler o Fran Villalba. Dos chicos en la convocatoria, es de veras que sí, se caguen lesionados, ¿no? Se caguen lesionados, Barragán, Cherisev, Enzo Pérez y Cancelo. Yo creo que vendrían Cherisev y Enzo Pérez, que son, en fin, peces que últimamente estaban funcionando bien y estaban apuntalando al equipo. Pero bueno, yo creo que se puede aplicar lo de a perro flaco todos los pulgas, porque, no, veras, sí, sí. Porque la lesión de Cherisev, ya me dirás. Sí. La que dice ese es, vamos. Es un revolcó, també et contaves en que Bacali és un xicón que de revulsiu també t'estava funcionant bé, però els últims 20 minuts si te farà falta, també tens cao. Bacali, Chimo, de totes formes no podria jugar sí, este partido perquè no, inscrito, sí. No està inscrit, eh. Mm-hmm. Sí. Però bueno, entre les coses i altres, presentem lo que presentem i a mi me crida una qüestió d'atenció i és que en Superdeporte donem com a davanter centre titular a Álvaro Negredo i recordant aquesta remuntada del 5-0 del que ell València-Basilea que recordeu avui en la portada del el protagonista va ser Paco, que feu 3 efectivament, el hat-trick el va fer Paco i la fotografia de Paco cridant en ràbia ens encantaria, abraçant-se a Vargas que per cert, que bé que ens vendria un Vargas també en el equip, però bueno, estan tirant ese dia marcaren 3 Paco, 1 Vargas i el quint el va marcar Juan Bernat, que si dicen que te conté una anécdota. Todos tenemos la imagen, el meme este de Julio Iglesias que digo, vamos a ganar y lo sabes, ¿no? O vamos a ver la película y lo sabes, vamos a escuchar el 97 y lo sabes, ¿no? ¿Vale? Con vosotros tenemos una foto de Juan Bernat, frente el Matés Chef, ¿no? Pero no era una foto pensada, era una foto que tenía pues, unos meses. Pero va a ficar esa foto en la portada, Juan Bernat, y ficaré. Remontamos y lo sabes. Sí. O sea, ahora ya se puede contar que Juan Bernat hizo más decisión de Matí, nos volía a matar. No porque no confiara en la remontada, sino porque, claro, también ficar torero ahí, torero, no dije, che, si no remonté, va a ser ridículo, ¿no? Y estaba en flama, Juan Bernat. Pobre, tan que felicité desde así. Pues la clasificación para cuarto de final ahí en la Champions, que va a jugar a segundo par en el Bayern de Múnich contra la Juventus de Turín. Pero todo esto no acaba así, porque va y el King Gol es a Juan Bernat. Y el que no había pasado, en cuanto acababa el partido, no había pasado 2-3 minutos de que acababa el partido, es decir, supongo yo que desde la aceleración de la locura que ni habría en ese momento en el Ciudad de Valencia. Juan Bernat le enviaba un mensaje de WhatsApp a Andrés García y le dije, ahora mañana saca la misma portada. Pues a ver esta genial. No fue la misma portada, ese día fue una portada que era Gracias Mestalla, sí. La mejor afición del mundo, no sé qué, remonta una cosa y si no era. Pero Dins sí que fue un chicote fotomontaje en la nueva portada de Juan Bernat. Remontamos y lo sabíamos, vamos, si la era. Como el jueves, ¿no? Teníamos una portada. Exactamente. Exactamente. Fue una cosa para ayudar el jueves, sí. A ver si... me estalla en les claus del partido, va a ser realmente muy importante. Esa fe, esa creencia, y además en plenes falles, hoy, muchas de las condiciones... de moltes falleres i falleres que vagin a la Xeperudeta inclourà també ese passe a la UEFA, no? Que bona idea. Mestalla és vital, Mestalla és vital. Ahir Valverde va dir, Mestalla és exigente, però quan aprieta, aprieta. Sí. A més, serà vital que siga l'equip i la seva manera d'afrontar el partit que convide a que Mestalla se fique dins del partit. Esta temporada ja hem vist com el dia de l'Espanyol, tots els que estaven en Mestalla arribaron a la conclusión de que ese partido la había guanyado Mestalla, porque el Espanyol se fica 0-1, sí. Y en contra de quemar la falla, Mestalla

desde la Plaza de la Reina hasta las Torres de Serrano, adentrándonos por el emblemático Barrio del Carmen. Un paseo por el corazón de la ciudad, un contacto epidérmico con la Valencia antigua. El trazado original de sus calles te envuelve en el ambiente tradicional y te invita a revivir la historia de todos sus rincones. El centro histórico es la máxima exaltación de la mezcla entre la historia y la modernidad. Los edificios más lujosos y la artesanía y tradición conviven en sus calles, enamorando a los transeúntes a cada paso. Así que empecemos este paseo, como no, en el kilómetro cero de las carreteras radiales de la ciudad, en la Plaza de la Reina. Una de las plazas más concurridas históricamente debido a su vitalidad mercantil, todavía hoy se sigue considerando como uno de los puntos con más afluencia de la ciudad. En ella está situado uno de los grandes tesoros arquitectónicos de la ciudad, la Catedral de Valencia, y el emblemático campanario conocido como El Miguelete, desde donde se puede disfrutar de unas maravillosas vistas de la ciudad. Continuando en dirección este, encontramos la Plaza de la Virgen, uno de los grandes referentes históricos, ya que desde hace más de 1000 años, el Tribunal de las Aguas se reúne todos los jueves en la Puerta de los Apóstoles, situada en la misma plaza. También aquí tiene lugar uno de los actos más emotivos para todos los valencianos, la ofrenda. Durante los días 17 y 18 de marzo, la Plaza de la Virgen acoge a miles de falleros que se acercan a ofrecer flores a la Mare de Déu, situada en el centro de la plaza. Continuamos nuestro paseo por la calle Caballeros, adentrándonos en el barrio del Carmen, sin duda, un lugar para perderse y dejarse seducir por la cultura, el arte, la fusión y la diversidad de cada una de sus calles. Poco a poco vamos penetrando en sus estrechos callejones para descubrir el verdadero encanto del Carmen, sus plazuelas y fachadas, que son auténticos testigos de la historia. Plazas donde disfrutar de un ambiente y una gastronomía incomparables a otros barrios de la ciudad. Si avanzamos hacia el norte, podremos gozar de la visita de las Torres de Quart, una de las puertas más conocidas de la muralla medieval cristiana de Valencia. Antiguamente, fachada oeste de la ciudad, era el camino de entrada y salida hacia los pueblos y ciudades del interior de la península. Ascender por sus estrechas escaleras obliga a revivir la esencia de la Valencia medieval. En su fachada exterior aún pueden apreciarse marcas de proyectiles lanzados contra la ciudad en diversos combates. ¡Valencián! ¡Ya está así la festa más grande del món! ¡Ya están así les falles! ¡Aseuen vostres estandards y ven tremolar Valencia gridant tots a una veu! ¡Visca Valencia! ¡Y visquen les falles! De esta manera, Alicia Moreno, fallera mayor de Valencia 2016, daba el pistoletazo de salida a las fallas en la tradicional Cridá, realizada como cada año en las Torres de Serranos. Construidas entre 1392 y 1398, fueron concebidas como tribunas donde las principales familias de la ciudad seguían las celebraciones populares. En 1586 pasaron a utilizarse como una cárcel para los nobles y caballeros. A día de hoy acoge diversos e importantes actos de la ciudad. Y es en las Torres de Serrano, reconocido como Monumento Histórico Artístico Nacional, donde ponemos punto y final al recorrido por las entrañas de la ciudad, atrapados, sin duda, por su encanto incomparable. Conoce nuestra tierra. Visita Valencia. Con la colaboración de la Agencia Valenciana del Turisme, Generalitat. Thank you. Literat Offering, primer premi de totes les categories per a les falles de 2017 i premi que han arreplegat ja este matí així a la plaça d'Ajuntament, com totes les comissions que han celebrat la gran festa dels premis. Des de la comissió de Russafa, acompanyats de Carlos Carcí, l'artista faller responsable d'aquest primer premi, han passat amb l'alegria i la presència del sol en esta plaça en què en tenim ja la música, l'ambient de festa i la gent preparada per a disfrutar de la mascletà d'Efectes Cavaller Montcada. FX Cavaller Montcada disparen avui així a la plaça i ahir pogueren parlar amb els que són els guanyadors enguany, la comissió, el president i també l'artista Carlos Carcí. Així celebraven el primer premi. Y pues llegar y ganar Ingenio Gracia, y no de sección y sección, pues contentísimo, tanto yo como el equipo de taller. No esperábamos, nosotros somos unas personas que intentamos hacer nuestro trabajo y estar en lo nuestro, y bueno, y cuando llegue el trabajo a la calle hablará por él solo. Bueno, cuando no te esperas las cosas, pues te vienen de sorpresa. Estaba en casa, pues nervioso como todos los años, pero este año aún más, ¿no? Dentro de las armas que tiene uno y los presupuestos y el equipo, pues tiene que hacer su trabajo. Y a veces no puede ser más espectacular, puede ser... Pues nosotros hemos intentado hacer más un bomboncito de falla y creo que, pues bueno, al jurado le ha gustado. Esperarla, lo que se dice esperarla, pues cuesta mucho esperarla, pero nosotros sí que teníamos ilusión en que podía ser el primer premio. Ahora va a pasar a la historia seguro, porque bueno, un artista que debuta en sección especial, aunque tenía una trayectoria muy buena, haber conseguido el primer premio de Luces, el primer premio de Ingenio Gracia, el primer premio de la Federación de Ingenio y Gracia, el mejor Nino de la sección, pues bueno, yo creo que el primer premio de falla, creo que ya no se puede conseguir mal. Yo llevo 26 años de presidente luchando por esto y bueno, al 26 años lo he conseguido, ya es bastante, ya hemos conseguido la comisión. Señores y señores, plaza del Ayuntamiento de Valencia, 17 de marzo, ambient de festes carrer, les comissions falleres disfrutant de la seva gran jornada dels premis i avui en la ressaca d'aquests guardons que donaven a conèixer aire en directe a Levante Televisió i que serví per obrir les portes de manera més que oficial a les falles de 2017. Enhorabona per a la comissió Cuba Literat Azorín, guanyadors dels primers premis, també el primer d'Ingeni Gràcia, segon premi per a la comissió de la falla de Convent de Jerusalem Matemàtic Marsal i el tercer premi per a la comissió de la falla l'Antiga de Campanar. Nosaltres ja ben plantats en el Saragüey ficat i preparats, com dic, per a contar-vos la mascleta i esta vesprada des de les 4 l'ofrena a la Mare de Flors, esa Mare de Desamparats, esa ofrena de flors a la Mare de Desamparats, que servirà per a que tota la il·lusió, tota l'alegria es convertisca en devoció, que és com els valencians disfrutem estos dies. Així el balcó s'ha començat a omplir, tenim sol a la plaça, però vos puc dir que fa frescoret, amb la qual cosa vos encomane que la jaqueta no l'oblideu a l'hora d'eixir, ni tampoc els panyolons a l'hora d'anar a desfilar, perquè se nota avui la frescoreta, com dic, a la nostra ciutat. La festa es deixa envair per tots els puestos, per tots els racons, també a Picassent, on ha fet visita oficial el president de la Diputació de València. Anem a veure-lo. És la primera vegada que un president de la Diputació visita Picassent. La Diputació, si té sentit en algun sentit, especialment ho és en el recolzament als municipis, sobretot als més menuts. No? A més, en ple recorregut cap a la Declaració de Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO, des de la Diputació volen posar de relleu les falles de les localitats. No sols quedar-se a València ciutat, sinó també iniciar pues, una ronda que ens durà a Xàtiva, que ens ha dut avui a Picassent i que demà continuarà a Alzira i a Gandia. S'han obert les portes de la Diputació, està ventilant-se i el president està anant als pobles, està al costat dels ajuntaments. I tot això té una repercussió, i és que l'estar al costat dels ajuntaments vol dir que està al costat del ciutadà, perquè, com no, redunda tot en el benestar dels veïns. El president ha gaudit dels millors monuments d'enguany de Picassent, la falleta infantil de Carrer Nou i la falla gran de la Comissió Nord. Sí, tenen molt de nivell, jo vamos, estic veient unes falles de molt de nivell. Jo realment sóc d'un poble més de moros i cristians i per tant no tinc molt de bagatge faller, però bueno, des de luego lo que estic veient m'està encantant. A més, Jorge Rodríguez ha volgut visitar el casal de la falla L'Om, que fa un mes va patir un incendi. un fet que va traure la vessant més solidària de les 8 comissions de Picassent, on tots tiraren una mà i han lograt en temps rècord tornar-lo a la normalitat. Se volcaren totes les comissions i, com no és molt important, que el president de la Diputació, que està al costat de tots els ajuntaments, de tots els pobles, avui estiga així. Per a mi és molt important. O també és un món molt solidari, un món en el que, com s'ha demostrat en la campanya que hem iniciat a través de la Diputació de València, adherint a les falles, a la lluita contra la violència de gènere, no sols hi ha festa, no sols hi ha tradició, sinó que també hi ha molta solidaritat, no? I el fet de que un incident desgraciat com el que es va produir fa, crec que, un parell de mesos ha demostrat la solidaritat, fa que la Diputació també vulgui adherir-se a aquesta solidaritat. No? Un exemple de superació i germanor que ara el president de la Diputació també extén a municipis com Picassent. Elles seran protagonistes esta vesprada amb Sofia Soler, que l'acompanyaran a desfilar en l'ofrena a la Mare de Déu dels Desamparats, ofrena de flors que retransmitirà Levante Televisió des de les 4 de la vesprada. La veia del foc infantil de 2015, que li preguntava jo, ¿estás cansada, estás cansada? I me dice, para nada. No, la verdad que yo no estoy cansada porque me lo estoy pasando muy bien. Y si estuviera cansada me da igual porque como me divierto tanto. Lo que tenéis mucha caña, las pequeñas, las infantiles. Sí. Tenéis mucho aguante. Sí. Escucha, ¿qué cosas hay aquí en la fiesta de las fallas que a ti te gusten mucho? Pues las mascletas, los desfiles. Y te lo pasas bien, ¿no? Sí. Hoy te toca a ti desfilar con Sofía. Sí. ¿Tienes ganas? Muchas ganas. Bueno, preparada, ¿no? Sí, lista. ¿Preparada también Lola, la reina de la Magdalena? Sí, muy preparada ya. ¿Y con ganitas de disfrutar junto con Sofía de su día especial? Tengo muchísimas ganas ya de poder disfrutar de la ofrenda y poder llegar a la Plaza de la Reina. Tú también desfilaste ya en la fiesta de Castellón de la Magdalena, así que tú la emoción ya la has sentido. ¿Le vas a dar algún consejo a Sofía para hoy? Pues que no se ponga nerviosa y que disfrute mucho porque es un día muy bonito. Lola, ¿te lo estás pasando bien en fallas? Muchísimo. Bueno, pues nada, habrá que repetir aquí con la belleza del foc infantil, con la Reina de la Magdalena. Muchísimas gracias a las dos. A ti. Moltes gràcies. A vosaltres. I a peu de plaça la nostra companya Vero Marc. Vero, molt bona vesprada, amiga. Molt bona vesprada, Jaume. Què tal, com estàs? Plaça de l'Ajuntament, Desa de Marxa, sona la música. Ambient a tope, València està plagada de comissions, de fallers i falleres que ja van per ahí pel carrer. Avui s'han trobat així venint a replegar els seus premis i esta vesprada es tornarem a veure la frena, que com ja sabeu estarem en directe des de les 4 de la vesprada. I molta gent la que s'acosta avui així a la mascleta, també dia 10 de març. Hola, què tal? Hola. Hola. Com te diuen? Josep. Josep, i a tu? Miguel. I què tal? Heu vingut avui així a veure la mascleta, no? Sí. Us agraden les mascletes o què? Sí. Ja haveu vist alguna enguany? Què? Haveu vist alguna ja enguany? No. És la primera d'enguany? Sí. Estàs il·lusionat? Sí. Ah, que és el meu cosí. Ah, que és el teu cosí, però qui és el teu cosí? Està en el balcó. Ah, el teu cosí està en el balcó, però qui és el teu cosí? Diego. Ah, vale, vale. Bueno, i aquí més tenim per així. Hola, què tal? Hola, bueno. A veure, d'on veniu vosaltres? Jo he venit del parc, un poble de la Ribera Alta. Ah, molt bé. I com és que heu vingut avui a veure la mascleta? Pues perquè teníem oportunitat de vindre tots junts i teníem l'oportunitat de vindre a veure la pirotècnia i hem vingut tots a una. Heu vingut un grup de gent del parc? Bueno, del parc i de Polinyà del Xúquer. El meu home i família, un cosiner meu i això. A veure la mascleta, estem ja un ratet. Espera'm. Bueno, i què tal se viuen les falles per la comarca de la Ribera? A vosaltres què aneu, allà a Sueca o us acosteu a veure les falles? Nosaltres som de la Ribera Alta i de lo més proper que tenim és Carlet i ja venim a València i jo personalment, que som músic, ara ja no, però antes anàvem a tocar a falles a Mislata, a Xirivella, però sí. Ah, bueno, pues anar a tocar en falles també se viuen les falles molt bé, no? I d'una forma molt divertida, no? Sí, jo penso que ser faller o ser músic en falles és de lo millor. Sense passar. Bueno, pues que ho passeu molt bé avui així en la mascleta. Moltes gràcies. Gràcies. Vingueu així perquè tinc una altra amiga que m'he trobat així. que ens ha dit que era guipuzcoana i la tenim així. A veure, vine així que diu que té una miqueta de vergonya, però aquí la vergüenza nada. Com te diuen a tu? Inés. Inés. Sí. I bueno, me dius que encara que eres guipuzcoana, que tu has estat molt de temps així en València, no? Estudiant, sí. Has estat estudiant així. Sí. Bueno, què te semblen les falles? Què te semblen? Què te parecen les falles? Estan muy bien, me encantan y me gustan muchísimo. ¿Y la mascleta qué tal? ¿La pirotecnia cómo la llevas? Te veo aquí a primera línea, o sea que miedo nada, ¿no? La primera vez que vine estuve más en primera línea. ¿Más cerca aún? Hace muchísimos años, sí. Y una pasada. ¿Cómo se vive una primera mascleta? Alucinante, impresionante. Y verás la de hoy. Después de 30 años... ¿Ahora vives aquí, Inés, en Valencia? No, no. ¿Sigues viviendo allí? En Bilbao, sí. ¿Pero has venido ahora para pasar unos días en Fallas o qué? El partido que vamos a ganar. ¿Hasta cuándo estarás aquí en Valencia? Hasta mañana. Ah, bueno, hoy aprovecharás para ver Fallas o qué harás. ¿Cuál es la agenda para hoy? Ya, he visto muchas. ¿Qué te parece? Precioso, como siempre. Una preciosa ciudad. Muy bien. Bueno, ahí teníem a la nostra amiga Inés també de Guipúzcoa. Per cert, Pipa és xurruca, sempre ho diguem. N'hi ha que esperar a la mascleta sense desmaiar-se. Per això anem a repartir així unes pipes xurruca, perquè tinc així de tot, piscola, piconazos, queso, pipes, de tot. A veure, qui vol unes pipes per així? A veure, qui vol? No, però demaneu-meu, esteu ahí tots callats. De la Ribera Alta seguirem així, Jaume, entrevistant a més gent, a veure a qui troben per així per la plaça i des d'on venen. De moment se quedem amb tu, company. Ahí tenim ese remat de Manolo García, especial, ho contem de seguida, ens trobem amb el president de Junta Central Fallera, Pere Fuset. Anem a tindre complicada entrevista, a vores. Bona vespre. Bon dia, president. Bon dia, president. Bon dia, president. Que entrem en bucle. Escolta una cosa, dia jo que remat especial, Pere, a esta plaça de l'Ajuntament, entre altres coses perquè tenim un espectacle des de les 9 de la nit que no se poden perdre. No, efectivament, recomanem a la gent que vinga, ja diguen que esta falla anava a cobrar vida, i així és, no només en ixe cor que tots els dies s'encén i batega per València, sinó en un espectacle multimèdia projectat sobre la mateixa falla de 9 de la nit a les 12 cada mitja hora. Cada mitja horeta preparats per a disfrutar, no únicament així, per tots els puestos, ja en tenim premis d'especial també, ja han passat a la història les falles, podríem dir, en quant al que tenim plantat al carrer. Sí, efectivament. Jo he de dir una cosa, eh? A mi els premis sempre me pareixen molt injustos, sempre. I fins i tot quan soc president de Junta, encara que és un... Momento Joan Blanc. Sí, sí, perquè realment haver de valorar el treball de tot un any, no? De l'esforç dels artistes i de les comissions que aposten per ells, és sempre molt delicat, no? En aquest sentit, bueno, pues, hi ha hagut un jurat que ha sigut així del bombo, que ha tingut el seu criteri, i són els premis d'enguany, no? Però jo crec que per damunt dels premis està l'alegria de cada faller i cada comissió per plantar una falla i l'esforç de cada artista. Això és el que realment crec que és el bonic d'aquesta festa. En qualsevol cas, Pere, sí que és veritat que a l'especial, que és sempre la que més expectació levanta, perquè ho diguem, no és únicament que a cada faller ens agrada la nostra secció, sinó que també estem pendents de veure qui guanya, no? La secció especial, perquè és un poquet qui ens representa tots este any. Ahir la tria dels jurats en guany ha sigut per decisió dels propis presidents de l'especial, com l'any passat, no? No, en este cas, els presidents van decidir que fora un sorteig el que triara, i per tant és un bombo. A partir d'ahir d'aquest bombo eixen les persones inscrites per eixir i són les que determinen. La veritat és que poden haver-ne altres maneres de fer-ne, però és la que han triat les comissions falleres per a fer-ne. Per això dic que realment a mi, d'entrada, me pareix que els premis sempre van a ser injustos, sempre van a ser injustos en el sentit d'haver d'ordenar-los, no? Però, òbviament, donar-li l'enhorabona a la Falla Cuba i a Teodor Dorín per aquest primer premi, per primera vegada que aquesta comissió s'ha dut el primer premi, ahir no ho van celebrar de manera memorable, però bueno, sempre veus també les cares de les altres comissions i tu saps que moltes vegades, pues això, quan no rebem un palet, pues se quedes en despago, no? Però per això dic que més enllà dels premis, jo crec que el major premi per a una comissió és veure el públic, no? El públic que vaig a veure aquesta falla i estar satisfet en lo que el teu artista t'ha plantat a la comissió. La seua falla, senyor president, també tingué primer premi d'Ingeni Gràcia. Pogué vostè anar a disfrutar-lo? Vaig anar a ir a Vorela. Jo te recomano que vagis també a Vorela. Vaig a Vorela. Vas a veure una falla amb molta sàtira, amb molta crítica, una falla feta pels propis fallers, espectacularment alçada en el tombe, i jo te la recomano, no te la perdis. Ahí estem ja fent marca en Oscar Mientas, la gent ho sap. No anem a passar-nos, que si no... No, ho deixem ahí, òbviament. Tenim ara mateix, diguem, l'equador de la gran setmana fallera. Es queda per davant la Ofrena, la Mare de Déu de Sa Plaça Vesprada, en Sofia. Demà en Alicia, no sé si has tingut l'oportunitat de parlar de la falla major infantil. Com poden anar els nervis? Pues la veritat és que és un acte molt emocionant. Jo crec que el moment en què travesses, o bé el carrer del Micalet, si vas per un lloc, o bé l'Almoina, pues l'emoció és a flor de pell, no? I la veritat és que tinc moltes ganes de viure-ho en aquesta nova perspectiva. Pues esperem que ho disfrute moltíssim. Desfilarà avui amb Sofia? Desfilaré esta nit, desfilaré demà. No podré desfilar en la meva falla, espero que ho entenguin, però desfilaré dos vegades. Vaig a agarrar un boli i me l'apunte. Vale. Pere Fuset, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. Pero Marc, a la plaça de l'Ajuntament amb el pirotècnic per a poder-me explicar com serà la disparada d'avui així a la plaça de l'Ajuntament, a la nostra catedral del foc. Moment pirotècnic avui a la plaça de l'Ajuntament de València, 17 de març, i avui és el torn de la pirotècnia Caballer FX. Me acompanya ja així al meu costat Maria José Lora Zamorano. Molt bon dia, molt bona... Bueno, boníssima jornada de moment. Sí, sí, sí. Què tal, Maria José? Com estàs? Contents pel temps, sobretot. Bueno, una pirotècnia que esteu afincats en Vilamarxant, no? Si no m'equivoque. Què mos pots dir d'esta pirotècnia? Pues bueno, yo ya soy la quinta generación y bueno, pues que estem así cara y esperen que eso continúe. Una pirotecnia que com a empresa sou joves, perquè crec que esta empresa com a tal es creava en 2004, però que com tu digues, eres una cinquena generació ja de una família de pirotècnics, no? O sigui, que això ja te dona un respaldo i una experiència garantida, no? Garantitza, sí, el d'equip que tinc igual, té moltíssims anys d'experiència. Molt bé. Bueno, el que la gent vol saber en un dia com avui, en un moment com este, és què va poder trobar avui en esta disparada de les 2 de la vesprà, com sempre, quines coses han heu preparat per a la mascleta d'avui, Maria José? Pues una mascleta típica valenciana, tradicional. Hay que hacer públic. Un innovador, molt potent i molt de l'agrado de València. Hola, Luis, alguien? Molt bé. Sé que, si no m'equivoque, en la vostra pirotècnia, a part d'espectacles pirotècnics, com, òbviament, com una mascleta, com la que anem a veure avui, també feu molt d'efectes especials, no? Treballeu també molt aquesta part? O que... Sí, treballem tot els tipus d'espectacles, efectes especials i després tot tipus d'espectacles pirotècnics. Molt bé. Això imagina que en això el que fareu és que sí que hi haurà molta tecnologia, no? Pel mig, en aquest tipus d'espectacles amb efectes sí, especials. En aquest tipus, sí, ahí prima la tecnologia. La digitalització també, no? Imagina. Sí, tot va ja digitalitzat i tot per ordenador. En este cas, en esta mascleta d'avui també anem a veure efectes digitals, com està, sí, com sí, està muntada per avui? Pues en principi tradicional, després n'hi ha un efecte digital sincronitzat i ja es comença el cos de la mascleta. Després el terratrèmol, que va en quatre fases, perdó, i tres finals i un gol final total. Molta gent ens parla d'aquesta digitalització de la mascleta i de l'avanç en les noves tecnologies en quant a la pirotècnia, que avança molt en temes de seguretat, però en el que és la pròpia mascleta a nivell artístic, què podria dir que li aporta tot això a la pirotècnia? És un complement, però la mascleta és un espectacle tradicional. De fet, el producte ja per si és totalment tradicional. El que passa és que aporta molt, claro, és... Un complement molt important, li dona un altre espectacle. Quanta gent i des de quina hora esteu així muntant? Pues som 10 persones i a les 5 del matí. A les 5 del matí ho comenta, sí. Pues. A mi m'han palmat el castell, així, així. Sí, correcte, perquè a mi també fóreu vosaltres el castell, no? Sí. Com anar? Molt contents, estiguem molt bé, sí. Bona acollida de la gent. Pues jo crec que sí, els comentaris són positius, molt bé, estic molt contenta. Molt bé. I de lo que heu preparat per avui de la mascleta de Wic, què és el que creus que és el que més va sorprendre? Jo crec que el terratrèmol i després pues, els finals. Molt bé. Treballant ja per a pròximes cites pirotècniques, Maria José? Sí, ja està, ja tota la setmana, molt ocupada, però bueno. Teniu tots els dies feina. Sí. després de Falles algun període de descans o enganxeu ja alguna altra festa? Un període xicotet de descans sí que se anem a agarrar, però bueno, no molt. Després a continuar. A continuar. Perquè els tallers no paren. No, és una contínua producció. Molt bé. Pues nada, moltíssimes gràcies, Maria José, que vaig a molt bé la mascleta de Wii. Gràcies. I a disfrutar-la també. Molt bé, gràcies. Gràcies, Maria José. Ahí teníem Pirotècnia Cavaller FX, una pirotècnia com dient creada en 2004, que s'ubiquen en Vilamarxant, però que tenen molta experiència a les seues esquenes, perquè ja ho diem, la cinquena generació ja de, bueno, d'una saga de pirotècnics. Pirotècnics, i que estarem ben pendents, així avui també a la plaça, per a escoltar a esta pirotècnia que, com deia, promet un terratrèmol que farà vibrar i alçar a tota la plaça, perquè avui toca, perquè és de 7 de març, perquè comencen les ofrenes, perquè les falles ja estan plantades i ben premiades, aixina que hi ha que disfrutar de la festa. Jaume, vaig amb tu al balcó de l'Ajuntament. Quina energia que té esta Vero, que té esta Paiportina, que ben acompanyat estic jo així. Hola, Ferran, com vas? Bien. ¿Preparado ya para esta tarde? Sí. ¿Vas a la ofrenda? Sí. ¿Y creo que tu hermana también va hoy? No lo sé. ¿No lo sabes? Creo que sí. ¿Y con quién desfilas? No lo sé. ¿No te lo han dicho todavía? No. Te busco yo un hueco en la ofrenda, ¿no? Vale. ¿Tu hermana quién es? Sofía. Sofía Soler, ¿no? Pues le pedimos ahí un huequete, ¿no? ¿Y te pones tú con ella o cómo lo hacemos? No lo sé. No lo sabemos. Ferran, ¿nos vamos a ver qué está haciendo Vero en la plaza? Pues mira, ven, es muy fácil. Miras allí y di, adelante, Vero. Adelante, Vero. Ya está. Hola, ¿qué tal? Que sí, que seguimos así en la plaza del Ayuntamiento. Y estic ara mateix amb una amiga que m'he trobat així, que ve des de León a veure les falles. Hola, buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Cómo ha sido eso, que te has venido aquí a València? Pues tenía muchas ganas de verla y este año me decidí. ¿Y viniste ayer y te quedas hasta el lunes, toda la semana fallera? No, vine el lunes. Ah, viniste el lunes. Y hasta el lunes. Ah, muy bien. ¿Y qué te parece lo que has visto de momento? Pues muy bien, y precioso, y que no tengo palabras. Esto es digno de ver. Y aconsejo a todo el mundo que venga, por supuesto. Esto hay que venir para verlo y para vivirlo. Sí, sí. ¿Has visto ya las fallas? ¿Algunas? Muchas, muchas, muchísimas. No se acaban. No se acaban. Aquí hay, vamos, entre grandes y pequeños, casi 700 monumentos. Una cosa que sí quiero decir es la gente tan encantadora y que nos están ayudando en todo. Preguntas y te dicen todo. Estamos indicando por aquí, para allá. Encantado. ¿Cómo me has dicho que te llamabas? Ángeles. Ángeles, muchísimas gracias por visitarnos y nada, que te lo pases fenomenal aquí en la Semana Fallera en Valencia en Fallas. Gracias, gracias. Y ahora a disfrutar de la mascleta. No, vamos a ello. Vamos. Gracias, Ángeles. Hasta luego. Me estoy per Churruca per ser, que me queda repartir así estos bolsetes. Esto en honor de Churruca, unas pipas para esperar aquí en la plaza. Ara la repartiremos más por aquí. Aquí una altra bolseta més. I nosaltres mentre anem a anar a publicitat, però tornem de seguida perquè no queda res per a la mascleta d'avui. Fins ara. Por nuestro culto al fuego, por la música que recorre nuestras calles, por la germanor y el trabajo en equipo, por mil motivos nuestras fallas merecen ser patrimonio de la humanidad. Pásate por la Sorolla Store de Amstel en la plaza del Ayuntamiento, porque toca hacer ruido, más ruido que nunca. Centro Óptico Cabañal, tu óptica en el Cabañal. Aprovechate durante el mes de marzo del 20% de descuento en nuestras gafas de sol y de la promoción especial gafas de sol polarizadas desde 29,90 euros. Centro Óptico Cabañal, calle Reina 88 y Avenida Mediterráneo 26, Valencia, y en centroópticocabanal.com. Te esperamos. En la clínica, la granja o en la alimentación, el veterinario vela por la salud de los tuyos. Es un mensaje del Colegio de Veterinarios de Valencia. Farem l'Equador de la gran setmana fallera, ho fem amb la disparada FX Cavaller de Montcada. I des de les 3 i mitges començarà l'ofrena, que podreu seguir en directe a Levante Televisió durant tota la vesprada i tota la nit des de les 4. No pergau l'oportunitat de disfrutar de les falles a través de la nostra televisió, com ho estan fent la Vellea del Foc d'Alacant, la Regina de la Magdalena de Castelló i la Fallera Major de València, que acompanyen a les seues infantils en el dia en què es converteixen en els grans protagonistes, ja que avui Sofia Soler anirà a l'ofrena a portar el seu ram de flors a la Mare de Déu de tots els valencians amb moltíssima devoció i amb un encàrrec, el de representar a tota la xicalla de la nostra gran festa. Sol d'estiu a la plaça, però temperatures d'hivern. La veritat és que s'han ajuntat, s'han donat la mà per obrir les portes a la primavera. I en tenim, ahir vam també a Albert Rivera de Ciudadanos, que és avui el gran protagonista al balcó, cosa de la que pot donar fe la gran presència de mitjans de comunicació nacionals que ens acompanyen avui en esta balconada. L'artesà de Manolo García controla que tot isca bé. Les estàtues de l'Equitativa i de la resta dels edificis d'esta plaça obrin les portes ja i esperen que l'Algarrobo es posi i se casco quan el rellonxe sona puntual a les 2 de la vesprada. La Regina de la Magdalena infantil, la Vellea del Foc infantil, acompanya a Sofia Soler, que no abandona el panyaló i que en un somriure espera la puntualitat britànica, com comentem, i s'ha disparat de FX Cavaller, que tornarà a sorprendre amb els seus masclets, que podem observar, vostès són de tots els colors i sobretot de tots els sorolls, que és el més important. Micròfon a la mà, i sembla que ara sí que sí, entrem en els darrers segons abans que es comence la gran cita, la primera d'Albert Rivera en este balcó, acompanyat del regidor Fernando Ginedi, responsable al capi casal de la formació taronja. I ara sí que sí, preparats, perquè com se sol de dir, va de bo, i s'han de preparar per una mascleta especial, la que iniciarà la frenètica vesprada d'ofrena a la Mare de Déu, a la Xeperudeta, que anem a contar-los en primera persona i des de la plaça de l'Ajuntament. I ara sí que sí, esperant la puntualitat, l'ordre i el moment en què Sofia i Alicia diran les paraules màgiques que obrin les portes d'esta fantàstica catedral del foc que a cada dia vos estem esportant. Senyor pirotècnic, pot començar la mascletà. Va de bo, endavant, anem a disfrutar-la. 97.7 Radio, la música de tu vida. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Some